अभी कहां से लाया? तीखी है भाई बड़ी, आलू भुजिया। सुन ए भाई, थोड़ी और डाल दे, फ्रिज बिचों आइस क्यूब भी निकाल दे। ए भाई, थोड़ी और डाल दे, फ्रिज बिचों आइस क्यूब भी निकाल दे। हाथ में लेकर हो कुछ ना पिकर हो, ना हो घर वाले ना ही उनका डर हो। विस्की हो या रम, बढ़ते चले हम, रुकेंगे ना ये कदम, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। एक बैग और बनाना यार। अबे सुनना भाई, डेस्टिनी पलट गई, ऐसी पलट गई, जिसकी उम्मीद ना थी ऐसी लड़की फट गई। मेरे कोल आके मेरे नाल सट गई, गल ओदे लग के फीलिंग मेरी बद गई। डेस्टिनी पलट गई, ऐसी पलट गई, जिसकी उम्मीद ना थी ऐसी लड़की फट गई। मेरे कोल आके मेरे नाल सट गई, गल ओदे लग के फीलिंग मेरी बद गई। ए भाई, अब अच्छी खासी चढ़ रही है, धीरे धीरे दुनिया भी सड़ रही है। क्यों सड़ने दे जो सड़ता है, सड़ के भी साला डरता है। हम तो करेंगे क्या, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। पाइप भाई भाई भाई, पांच बैग की कैपेसिटी थी, नौ नौ घटक गया। तेरी कसम वार ना पीता, बस मैं अटक गया। डू यू नो हाउ मच फीलिंग सैड हो गया, लेट मी टेल यू डूड, तेरे भाई का ब्रेकअप हो गया। तभी तो बिल्ली ज्यादा सोचा उसको फॉरगेट करूं। एक बात बता भी, चैट पे परिणीति कैसे सेट करूं? अभी कॉल करूं, पहली बारी में पहचान लेगी। तेरा भाई मारेगा ऑफर, हंसते हंसते हाँ कर देगी। तब आएगी उसे समझ, जिसने मुझको छोड़ा है, जिसके लिए छोड़ा है वो। तू समझ जाना यार, मत पूछ भाई ज्यादा, इमोशनल हो जाऊंगा। भाई पिल्लो ला दे एक, मैं तो यहीं पे ही सो जाऊंगा। तू मत सो भाई, तू गाना गाता रह। करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। म्यूजिक एम जारी पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। म्यूजिक एम जी।